して Fly away慣れた地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗りしこみたいね から来たトランクスの予告通り、ドクターゲロは自らが作った人造人間17号の手により殺されてしまった。そして17号はトランクスさえ知らないもう一体の人造人間16号を復活させた。スーパーサイヤ人に変身したベジータは単身人造人間たちに戦いを挑むのだが、可愛い顔で超パワー、18号に死角なし。 Nieustraszony cyborg。Jak śmiesz nas sprowokować? Zostawcie go mnie. Zajmę się nim. Najpierw coś ci powiem. Nie obchodzi mnie to, że jesteś kobietą. Nie będę miał dla ciebie litości. Nie masz w sobie nic z kobiety. Jesteś po prostu metalową kukłą. Jest niezły. Niesamowite. Według informacji zakodowanych przez doktora Giro powinien być znacznie słabszy. Muszę przyznać, że ten Vegeta jest dobry. Podoba mi się. Il m'est sympathique. Il Coś mi się zdaje, że C18 szykuje się do swojej ulubionej gry. Wcale mnie to nie bawi. Jest mi bardzo niewygodnie. Przykro mi. Za chwilę będziemy na miejscu. Przestań narzekać. Bez przerwy jęczysz. Mam cię dość. Ja też. Mogę chyba powiedzieć, co czuję. Na domiar złego jestem strasznie głodny. Wiele bym dał za coś do jedzenia. Ależ ty jesteś wulgarny. Trunk, pomyślałeś o tym samym, co mamusia? Uważajcie, przestańcie się wiercić, bo pożałujecie. Cicho bądź, mam dosyć, chcę na ziemię. Nie przekonacie mnie, bym z wami został. Nie próbuj uciekać. Co to? Ziemia się rozstąpiła. Zaczynam się martwić. Miejmy nadzieję, że Bulma jest cała i zdrowa i nie spotkała się z cyborgami. Co się dzieje? Co ci jest? Nie próbujesz jeszcze raz mi uciec? Niemożliwe, chyba śnie. Co to? Tiens, on dirait qu'ils sont droits. Chyba wracają. Patrzę na ciebie i nie wiem, czy jesteś ranna, czy nie. Prawdziwa z ciebie konserwa. Koniec żartów. Zrobię z ciebie miazgę. Już nigdy tak uroczo się nie uśmiechniesz. Co robicie na środku drogi? Kompletnie wam odbiło? Mogłem was zabić. Z drogi. Chcecie zginąć? Słyszałaś? Już nigdy się nie uśmiechniesz. Głucha jesteś? Na co czekasz? Z drogi! Jesteś szybsza niż myślałem. Kuku! Oj! Oj! Purin! Purinno! Pujon! Pujonno! Uche! Kura kamera! Kuku! Ty va bien? Jak tam? Bonjour! Witaj! O, mais non! Nie do ciebie machałam. Szkoda. Uwielbiam zwierzątka. Cześć, żółwiu, co słychać? Mówi do żółwia? Jesteś taki milutki. Dziękuję. Zmykaj stąd i to szybko. Poczekaj, mam dla ciebie niespodziankę. Nie wykorzystałeś jeszcze wszystkich możliwości? Oczywiście. Gdybym zechciał, mógłbym wysadzić w powietrze całą planetę, a ty? Nie chciałam szarżować, po co męczyć się na próżno? Słusznie. Teraz włóż w walkę więcej serca. Czeka cię ciężkie starcie. Skoro tak ci na tym zależy... Miejmy nadzieję, że nic mu nie jest. Vegeta, co z tobą? Znowu ty? Odczep się wreszcie ode mnie. Już prawie ją miałem, a ty wszystko popsułeś. Kto to taki? Wezwał posiłki? C-18 nie poradzi sobie z nimi sama. Pora do niej dołączyć. Pomogę jej. Jaka szkoda. Co za strata. Stracimy tyle energii. Może ty też byś jej pomógł? Nie ma mowy. Nie chce mi się. Niewiarygodne. Jesteś koszmarnie leniwy. Po co Giro zbudował takiego cyborga jak ty? Już ci mówiłem. Zostałem zaprogramowany, by zabić Songa. Zazdroszczę ci. Czasem dobrze jest nie mieć mózgu. Zbliża się C-17. Co robimy? Lepiej się stąd oddalić. Vegeta, życie ważniejsze jest od dumy i ambicji. Proszę cię, chodźmy stąd. Chcesz oberwać? Z drogi, słyszysz? Jeżeli chcesz odejść, proszę, droga wolna. Nie lubię walczyć z tchórzami. I tak byś przegrał. Nie rozśmieszaj mnie. Nie boję się ciebie, wstręt na konserwo. Już prawie cię wykończyłem. Coś ci powiem. Wolę osobiście pokonać wszystkie cyborgi, niż szukać wsparcia u takich dzieciaków, którym się zdaje, że są wojownikami, a mazgają się z byle powodu. Brawo, piękna mowa. Nieźle sobie radzisz. Gdyby to ode mnie zależało, przyznałbym ci najwyższą nagrodę. Jesteś doskonałym wojownikiem. Daruj sobie sterto śrubek. Nie przepadam za konserwami. Za bezczelnymi młodzikami też nie. Bardzo dobrze. Przypuszczam, że jesteście samurajami, czyli walecznymi żołnierzami. Mam więc dla was propozycję. Raczej nie uda się wam powstrzymać tych dwoje od walki. Gdyby się wam to jednak udało, wtedy będziecie mieć do czynienia ze mną. Co wy na to? Nie martw się. Oni uwielbiają spokój. Nie zaryzykują życia dla zwykłej potyczki. Zobaczymy. Walczymy? Oczywiście. Bardzo dobrze. Zaraz mnie diabli wezmą. Nic sobie nie robi z moich ciosów. Zdumiewasz mnie. Jak na kosmitę nieźle się bronisz. Powiedz mi, czy Son Goku jest od ciebie lepszy? Żartujesz? Raz jeden udało mu się mnie pokonać, ale to było dawno temu. Teraz ja jestem od niego silniejszy. Szkoda. Zatem obaj jesteście do niczego. Nie umiesz walczyć. Co powiedziałaś? Przyłóż jej. Dziwne, nie przypuszczałem, że mój ojciec jest taki silny. Świetnie sobie radzi z tymi potworami, ale cyborgi są twardymi zawodnikami. Nie wyjdzie z tego cało, zabiją go. Coś ty. Spójrz, cyborg ma nad nim przewagę. Vegeta stale się cofa. Cyborg nie stracił ani grama energii. Tymczasem Vegeta jest coraz słabszy, przegra. To niemożliwe. Son Goku, proszę cię, powiedz nam, co mamy robić. Ojcze! Ojcze! Vegeta opadł z sił. Znalazł się w potrzasku. Nie może się już bronić. Trunk chce mu pomóc, pragnie ratować ojca. Niestety. Czy zdoła pokonać cyborgi obdarzone nieziemską mocą? サイヤ人のあいつがたったの一撃で簡単にやられちまうなんて。 がっかりだな。これじゃゲームにならない。生身の人間にはこの程度が限界かい？ 次回ドラゴンボール Z、 誰にも奴らを止められない Z 戦士全滅か。 このままじゃ